تفسير دكتاني آيات کی آیت نمبر 36 سے تفسیر وَدَحَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانَ اور داخل ہوئے اس کے ساتھ جیل میں دو نوجوان قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي آسِرُ خَمْرًا ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خود کو کہ شراب نچوڑ رہا ہوں وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں جس کو پرندے کھاتے ہیں نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين آپ ہم کو ہر ایک کی خواب کی تعبیر بتا دیجئے ہمارے خیال میں آپ صحیح تعبیر دینے والوں میں سے ہیں یعنی آپ علم والوں میں سے ہیں اور محسنین میں سے ہیں یہاں سے رکوع کا آغاز ہے پیچھے ہم نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام حالات کے اتار چڑھاؤ کا شکار ہوئے اور جیل میں پہنچ گئے کسی انسان کی زندگی میں اس طرح سے انیوژل حالات کا آنا بعض دفعہ آنے والے وقت میں بہت ہی بلندیوں کا پیش خیمہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دنیا میں ایسی زندگی بسر کر جاتے ہیں کہ جہاں پیدا ہوئے وہیں مر گئے ایک روٹین لائف کی زندگی بسر کرتے ہیں لیکن اس کے برعکس بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ مختلف قسم کے اتار چڑھاؤ کا شکار کرتا ہے یوسف علیہ السلام بھی انہی میں سے تھے کسی انسان کی زندگی میں کوئی بہت انیوژل واقعہ دیکھیں بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بہت برا بھی ہو سکتا ہے تو ایک صاحب فراست شخص پریڈکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد کہ اس کی زندگی میں کوئی بہت بڑی چینج آنے والی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی تھا لیکن ہم نے ابھی تک یوسف علیہ السلام کی زندگی میں جو دیکھا کہ حالات اچھے آئے یا برے آئے لیکن ان کے اندر نہ تو کوئی بہت زیادہ تبدیلی دیکھی گئی نہ کہیں بہت جوش تھا اور نہ کہیں بہت زیادہ روتے دھوتے دکھے اور نہ کہیں شیخیاں بگاڑتے ہوئے ایک انسان کی خوبی یہی ہوتی ہے کہ اچھے حالات کو بھی وہ اللہ کی دین سمجھے اور برے حالات کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ برے حالات میں وہ مایوسیوں کا شکار نہیں ہوگا اور اچھے حالات کو اپنی کسی خوبی کا ذریعہ نہ سمجھے گا اور بڑا بننے کی تو کوئی بات انسان کے دل میں ہی نہیں یہاں ذکر ہے ان کے ساتھ جیل میں دو نوجوانوں کے داخل ہونے کا وَدَخَلَ مَعَهُ اسے ایسے لگتا ہے بظاہر کہ یہ سب ایک ساتھ داخل ہوئے تھے لیکن مراد یہی ہے کہ جہاں یہ تھے وہاں اب اللہ تعالیٰ نے کچھ دوسرے لوگوں کو بھیج دیا یہ فتیان دو جوان فتن سے ہے ایک شاہی خباز تھا روٹی کھلانے والا بادشاہ کی روٹی پکانے والا جس کو آپ آج کے دور میں کہہ سکتے ہیں باورچی اور دوسرا جو تھا وہ بادشاہ کو شراب پلانے والا شخص تھا تو یہاں ان دونوں کا ذکر ہے کہ ان دونوں کو رکھا کہتے ہیں کہ یہ ریان بن ولید بادشاہ کے غلام تھے ایک باورچی تھا اور دوسرا ساقی تھا بادشاہ کے کھانے میں زہر یعنی دونوں کا تعلق چونکہ بادشاہ کو کھلانے یا پلانے سے تھا تو ابھی یہ واضح نہیں ہوا تھا کہ کس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی لہٰذا دونوں کو جیل میں ڈال دیا اور اتفاقاً ان کی قید حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ماں کے لفظ سے یہی معلوم ہوتا ہے امام بغوی کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے بادشاہ کو ہلاک کرنے کی سازش کی اور بادشاہ کو زہر دینے کے لیے شاہی باورچی کو مالی لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اقرار کے بعد ساقی نے تو سازش میں شریک ہونے سے انکار کر دیا اور باورچی نے رشوت لے کر کھانے میں زہر ملا دیا کھانا بادشاہ کے سامنے آیا تو ساقی نے بادشاہ سے کہہ دیا کہ یہ کھانا زہر آمیز ہے اس کو نہ کھائیے باورچی نے ضد میں آ کر کہا حضور پانی میں زہر ملا ہوا ہے اس کو نہ پیجیے بادشاہ نے ساقی کو حکم دیا یہ پانی تجھے پینا ہوگا ساقی نے پانی پی لیا اس کو کوئی ضرر نہ پہنچا اور باورچی کو حکم دیا کہ یہ کھانا تجھے کھانا پڑے گا اس کو کھاؤ تو اس نے انکار کر دیا بادشاہ نے کھانا کسی جانور کے سامنے ڈلوا دیا جانور نے کھایا اور وہ مر گیا बादशाह ने दोनों को जेल खाने में भेज देने का हुक्म दिया। बावर्ची को जहर देने की कोशिश की वजह से और साकी को राजदार होने की वजह से। यूसुफ अलैहि सलाम जब जेल खाने में पहुंचे तो इनके इल्म की शोहरत हो गई। आपने खुद पे ये ऐलान कर दिया कि मैं ख्वाबों की ताबीर जानता हूँ। चुनाचे जब ऐसा वक्त हुआ कि दोनों ने ही ख्वाब देखा तो उन्होंने उसकी ताबीर मालूम करने के लिए, और बास रिवायतों में आता है कि उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दावे को परखने के लिए छोटा मोटा ख्वाब बयान करके यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। इब्ने मसूद कहते हैं कि उनका ख्वाब ऐसे ही झूठा मोटा था, लेकिन बास उलमा कहते हैं कि नहीं, वाकई ख्वाब देखे थे। और हज़रत यूसुफ़ ने जब उनको गमगीन पाया तो उसकी वजह पूछी, तो उस पर उन्होंने अपनी कहानी सुनाई कि हम बादशाह के साथी थे और इस तरह हमने ये ख्वाब देखे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, जो कुछ देखे बयान करो। तो फिर पहले ने कहा, काल अहदुहुमा, उन दोनों में से एक ने कहा, ये कौन था? साकी। इन्नी अरानी, मैं देखता हूँ खुद को। क्या आसिरु खमरा, कि मैं शराब निचोड़ता हूँ। आसिरु का लफ्ज़ ऐन स्वाद रा से है, असर निचोड़ को कहते हैं। अगर आप अरब ममालिक में जाएं तो जूस के डिब्बों पे असीर लिखा होगा, असीरातु माकूलात का लफ्ज़ आपको होटलों के बाहर दिखेगा, यानी पीने और खाने की चीज़ें। असर का वक्त भी इसी से है, सारे दिन का निचोड़ होता है, ऐसे लगता है कि वक्त सिमट गया है और जल्दी से हाथ से जा रहा है, लिहाजा उसी से ये लफ्ज़ है। और खमरा का लफ्ज़ खमर से है, अंगूरी शराब को कहते हैं, अंगूर से जो शराब बने। फारसी में इसको मैं कहते हैं, आपने उर्दू शायरी में ये लफ्ज़ सुना होगा, मैं। बाद में भी हर नशावर चीज़ को खमर कहने जाने लगा। राज बेन के कुल्लु मुस्करिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हरामुन, एक रिवायत का खुलासा है कि हर नशावर चीज़ खमर है और हर खमर हराम है। आपको पता है कि अंगूर से शराब बनाने का मूजिद कौन था? ईरान का बादशाह जमशेद था। इसी से फिर जामे जम मशहूर है, तो जम जमशेद का मुखफ्फफ है। तो बहरहाल खमरा से शराब है। और दूसरे ने क्या कहा, वकाल अल आखरु इन्नी अरानी, उसने कहा कि बेशक मैं खुद को देखता हूँ, आख मिलु फौक रासी खुब्जा, कि मैं उठाए हुआ हूँ अपने सर पर रोटी। खुब्जन इसम जिन्स है, वाहिद और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ताकुलु तैरु मिन्हु, खाते हैं परिंदे इसमें से। यानी पहले ने तो कहा मैं अंगूर से शराब बना के पी रहा हूँ, यहाँ अंगूर का लफ्ज़ नहीं लेकिन खमर का लफ्ज़ है। और दूसरे ने रोटियों के सर पे रखे जाने और परिंदों के उछकने की बात कर दी, कि मेरे सर पर तीन टोकरियाँ हैं जिसमें रोटियाँ हैं, उसमें कई तरह के खाने, और शिकारी परिंदे उनको नोच नोच कर खा रहे हैं। नब्बे ना बी तावील ही, हमें इसकी तावील बताइए। इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन, हम आपको मुहसिनों में से देखते हैं। यानी अब ताबीर पूछने लगे। यहाँ देखिए कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मुहसिन कहा जा रहा है, हालांकि कैद खाने में थे। बात यह है कि इंसान हालात के थपेड़े खाता हुआ कैद खाने में ही क्यों ना डाल दिया जाए, जो खूबी होती है वो उभर के रहती है, इल्म अपना आप मनवा के रहता है। आपके अंदर अगर कोई खूबी है, अल्लाह ने अगर आपको कोई नेमत दी है, तो अगर मुखालिफीन आपको जेल खाने में भी डाल देंगे, लेकिन आप उस खूबी की बुनियाद पे वहाँ भी मुतारिफ हो जाएंगे। इसलिए अक्लमंद और समझदार लोग वो होते हैं कि जो दूसरों की खूबियों को कबूल कर लें। जो लोग उस पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं या उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोग बाद में खुद ही मुँह की खाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लम के अंदर जो खूबियाँ थी, मक्का वालों ने उसको कम करके दिखाना चाहा, नतीजा क्या हुआ? सादिक और अमीन थे, बाद में काहिन मजनू दीवाने क्या कुछ कहे गए, लेकिन नतीजा क्या निकला? बिलाखिर सब मान गए। तो लिहाजा अगर अल्लाह ने आपको कोई खूबी दी है ना, तो इसकी ज़्यादा फिक्र ना करें कि लोग आपको क्या कहते हैं। लोगों की बातें बड़ी जल्दी बदलती हैं। पीछे हमने देखा कि अजीज़ मिस्र की बीवी की सहेलियां उसके पीछे उसको बातें करती थीं, लेकिन जब सामने आई तो उसकी दावत को कबूल किया, दोस्ती की बातें हुई। अमूमन लोगों का यही हाल होता है। सामने बहुत मीठे बनते हैं, बड़ी मोहब्बत की बातें, ये लीजिए ये दीजिए, ये करें वो करें, ज़रा आप उठ के जाएंगे तो आपके खिलाफ बातें, आपके चेहरे की बातें, आपके कपड़ों की बातें, आपके मेकअप की बातें, और आपके न जाने जूतों की बातें, और क्या कुछ बातें होती हैं। इसलिए लोगों की बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए, ज़रूरत है इस बात की कि खूबी मौजूद हो। हाँ, अगर खूबी ना हो और कोई आपको जितना मर्जी सराहता रहे, उस सराहने से ना आपको कोई फ़ायदा होगा ना दूसरे को फ़ायदा होगा। तो लिहाजा हर एक अपने आप को देखे, क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरह लोग मुझे भी मुहसिनीन में से समझते हैं? क्या सिर्फ़ लोगों में ख़राबी है? क्या मेरे अंदर कोई ख़राबी नहीं? क्या मेरे अंदर कोई कमी नहीं? जहाँ जहाँ रिश्तों में बिगाड़ है, जहाँ जहाँ लोग आपकी दावत पे नहीं आते, जहाँ जहाँ लोग दीन और दुनिया के रंग में आपसे दूर हैं, फ़ौरन सोचिए आखिर मेरा क्या कसूर है, मैं अपनी कमियों को कैसे दूर करूँ। हर इंसान को अल्लाह ने दो आंखें बाहर दी हैं तो अंदर दिल की आंखें भी दी हैं। जिस इंसान के बंद अंदर की निगाह खुल जाती है, फिर वो दूसरों को हमेशा उसी नज़र से देखना चाहता है जैसा कि वो खुद अपने आप को देखना चाहता है। और मोहसिन का लफ्ज़ है तो एहसान क्या है? किसी से अच्छा सलूक करना, खैर ख्वाही के मानों में। आप देखिए कि किसी को उसकी बुराइयों से रोकने वाला शख्स असल में खैर ख्वाह होता है। लोग अमूमन खैर ख्वाहों को अच्छा नहीं समझते, लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग अपनी दुनिया में मगन होते हैं, उनको जब ऐसी बातें कही जाएं कि जिनको छोड़ना पड़ेगा, जो सारी ज़िंदगी की उनकी आदत थी, तो उस वक़्त फिर वो लोग इस बात को पसंद नहीं करते। और बाज़ लोग तो वक्त भी मांगते हैं, जब दीन की दावत दी जाती है उसमें वक्त तो मांगा ही जाता है, ये चीज़ भी लोगों को पसंद नहीं होती। वो अपनी एक सेट रूटीन को तोड़ना नहीं चाहते, बस फिर साथ अगर माल भी तलब कर लें तो लोगों को वो खैर ख्वाहों से ज़्यादा दुश्मन लगने लगते हैं। अगर वाकई हम भी चाहते हैं कि लोग दीन की तरफ आ जाएं, तो हमको भी मुहसिन बनना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम परदेस की जेल में, गैर मुस्लिम मुल्क है, ताबीर पूछने वाले गैर मुस्लिम हैं, हुकूमत गैर मुस्लिमों की है, और एक मुसलमान का किरदार कितना खूबसूरत है कि उनको मुहसिन कहा जा रहा है। और कहाँ जब मुसलमानों को टेररिज्म के और टेररिस्ट के खिताब मिलने लगे, ज़रा सोचे इंसान कि हमेशा ही कसूर दुश्मन का नहीं होता, आखिर हमारे भी तो कुछ कॉल और फेल ऐसे होंगे कि जिसने लोगों को ये बात कहने की जुर्रत दी। इसलिए इंसान सच्चे दिल से मुहसिन बन जाए, कोई तारीफ़ करे ना करे, कोई माने ना माने, फिर आप देखिए कि अल्लाह ताला खुद ही लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत डाल देगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का जेल में दूसरे लोगों के साथ जो किरदार था, वो उनको मुहसिन साबित कर रहा था। नेकियों के लिए बहुत ज़्यादा इश्तहार देने की ज़रूरत नहीं रहती, नेकियां छलकने लगती हैं। जब बहुत भर जाता है ना पैमाना या बर्तन, तो वही छलकता है। जो चीज़ आपके अंदर होती है, वही आपके बाहर दिखती है, आपके रवैयों से, आपकी बातचीत से, आपके गुफ्तगू से। बस लोग जितना वक्त इश्तहार छापने में और कन्विंसिंग करने में लगाते हैं, अगर उससे आधा वक्त अपनी इस्लाह में लगा लिया जाए, और बहुत ज़्यादा रटी रटाई बातें या लफाजी करने की बजाय अपने दिल को एहसान से भर लिया जाए और खैर ख्वाही से भर लिया जाए, तो यही खिताब हर लड़की को मिल सकता है जो ससुराल में जाएगी, या हर उस इंसान को मिल सकता है जो सच्चे दीन से लोगों को दीन की दावत देने वाला हो। आज हमारे यहाँ शादी से पहले बच्चियों को क्या कुछ नहीं सिखाया जाता, इनको फूल बनाने सिखा दो, इनको चाइनीज़ खाना पकाना सिखा दो, शोहरत लेना चाहते हैं, ज़रा इम्प्रेस कर दो। सास बेचारी को तो कभी आता नहीं था ये खाना, बहू को खिलाता देखकर देखना लोग बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ऐसे मोहब्बत नहीं मिलती। अगर बच्चियों को सिर्फ़ एक पैगाम सिखा दिया जाए ना कि तुम भी मुहसिन बन के रहना, असल मोहब्बत मुहसिन बनकर, खैर ख्वाह बनकर, खिदमत करके और मोहब्बत करके दिल में घुसने से मिलती है। जो जितना सलाम करेगा, जो जितना अपने किरदार को मीठा बनाएगा, उतनी ही मोहब्बत पाएगा। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने मुहसिन करार दे ही दिया, हम सब के लिए भी ये मैदान मौजूद है। बास कहते हैं कि यहाँ मुहसिन से मुराद अच्छी ताबीर देने वाला है, और बास कहते हैं कैदियों से अच्छा सलूक करने वाला। दहाक बिन मज़ाहिम से किसी ने पूछा कि इन्ना नराक मिनल मुहसिनीन में किस एहसान का जिक्र है, यूसुफ क्या भलाई करते थे? तो दहाक कहते हैं कि कोई कैदी बीमार हो जाता तो आप उसकी इयादत और निगहदाश्त करते थे। अगर किसी कैदी की जगह तंग होती तो आप इसको कुशादा जगह दे देते। अगर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो चीज़ फराहम कर देते। और इन तमाम बातों के बावजूद इबादत की बहुत ज़्यादा कोशिश करते और रातों को नमाज में खड़े रहते। हम हैं ऐसे? हम तो दूसरे को जगह नहीं देते कि नहीं हम तंग ना हो जाएं। मुहसिन बंदा कुर्बानियाँ दे के बनता है, कुर्बानी नहीं है तो मुहसिन का लकब भी नहीं मिलेगा। ये भी रिवायतों में आता है कि जब आप कैद खाने में दाखिल हुए तो लोगों को देखा कि मुसीबत में मुबतला है, गमगीन है, हर किस्म का सहारा टूट चुका है। आप इनको तसल्ली देने लगे, फरमाया, लोगों परेशान ना हो, सब्र करो, अल्लाह अजर देगा। कैदियों ने कहा, नौजवान, अल्लाह तुझे बरकत अता फरमाए, तेरा चेहरा कैसा हसीन है, इखलाक कितने आला हैं और बातें कितनी प्यारी हैं। तेरे साथ रहने से हमको बरकत हासिल होगी, तेरा क्या नाम है और तू कौन है? आपने कहा, मैं यूसुफ बिन याकूब, सफ़ीउल्लाह बिन इसाक, सबीहुल्लाह बिन इब्राहिम, खलीलुल्लाह हूँ। यहाँ इसहाक़ को ख़िताब ज़बीहुल्लाह का दिया गया, लेकिन असल में ये जमहूर उलमा का इस चीज़ पे इत्तेफाक है कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीह थे, कि उनको यहाँ कहा गया। बहरहाल इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपके बारे में मिलते हैं रिवायतों में कि जिससे आपकी जेल में रहने वालों के साथ हुस्न सलूक की बातें मिलती हैं। कहते हैं कि जेलर ने कहा, नौजवान, अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुझे आज़ाद कर देता, मगर मेरे इख्तियार नहीं, फिर भी मैं तेरा हक़ के मुसाहबत अच्छी तरह अदा करूँगा, तेरे साथ अच्छा सलूक करूँगा, जेल खाने की कोठरियों में से जहाँ रहना पसंद करे रह सकता है। आप कहीं भी चले जाएं, यकीन करें कि मोहब्बत फातह आलम। वो एक शेर भी है ना, मुझे याद नहीं है पूरा, लेकिन खुलासा यही है कि मोहब्बत फातह आलम। मोहब्बत से आप दुनिया को फतेह कर सकते हैं। इसी से शायद वो भी एक लफ्ज़ है ना कि ज़ुबान शीरी मुल्क गीरी, जिसकी ज़ुबान मीठी होती है वो सबको अपना गर्विदा बना लेता है। हम बाज़ दफ़ा गुस्से से, रोब से और ऊंची आवाज़ों से वो बातें मनवाना चाहते हैं जो धीमेपन से मिलती है। खाना भी आप देखें कि जो हल्की आग पे पकता है वो ज़्यादा लजीज होता है। रोटी को हल्की आग में पकाएंगे तो अंदर तक पकेगी, तेज़ आंच पे चीज़ ऊपर से तो एकदम जल जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रहती है। ये भी रिवायत में आता है कि दोनों ख्वाब देखने वाले जवानों ने यूसुफ को देखकर कहा कि यूसुफ, हमको तो इसी वक्त से तुमसे मोहब्बत हो गई थी जब हमने तुमको देखा था। आपने फरमाया, मैं तुमको अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ, मुझसे मोहब्बत ना करना। अल्लाह की कसम, जिसने भी मुझसे मोहब्बत की, इसकी मोहब्बत से मुझ पर मुसीबत ही आई। मेरी फूफी ने मुझसे मोहब्बत की तो मुझ पर मुसीबत आई, फिर मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत की तो मुझे कुएं में डाला गया, फिर अजीज़ की बीवी ने मुझसे मोहब्बत की तो मुझे कैद में होना पड़ा। बहरहाल इस तरह की और बहुत सारी बातें मिलती हैं रिवायात में। तो इन कैदियों ने जब अपना ख्वाब सुनाया, अब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ताबीर देना मुनासिब मालूम नहीं हुआ, क्योंकि एक ही ताबीर जो थी वो तकलीफ़ दे थी, उस पर मुसीबत आने वाली थी। आपने उसकी ताबीर की तरफ कोई तवज्जो न दी और कुछ ऐसी बातें पेश कर दी कि जिससे उसका दिल बढ़ जाए, दिल बदल जाए या उसकी तवज्जो बढ़ जाए और तौहीद की दावत देने लगे। काला ला यातिकुमा ताआमुन तुरज़कानिही इल्ला नब्बअतुकुमा बितावीलिही क़बला अन यातियकुमा। यूसुफ ने कहा, जो खाना तुम्हारे खाने के लिए आता है वो आने नहीं पाता, इसके आने से पहले ही इसकी हकीकत और कैफियत तुमको बतला देता हूँ। यहाँ किस तरफ से खाना आने की बात है? बस कहते हैं कि लायाति कुमा ताम तुर ज़कानी से मुराद ख्वाब में खाने का आना था और ताबीलुहू से मुराद बेदारी में इसकी ताबीर देना था, और क़ब्ल अन यातियकुमा से मुराद ख्वाब में नज़र आने वाले वाक़े का बेदारी में ज़ाहिर होना था, यानी ख्वाब में तुम्हारे खाने के लिए आता हुआ जो खाना नज़र आए। वो मैं बता दूं। बास कहते हैं उनके घर से खाना आया करता था, उसके इंतज़ार की बात है। बास कहते हैं कि जेल में खाना मिलने की बात थी और वहाँ भी खाने के वक्त मुकर्रर थे। यहाँ पता चलता है कि उनके खाने के खास वक्त थे। तरक्की याफ्ता कौमों में आज भी खाने के वक्त मुकर्रर है। हमारी तरह नहीं कि हर वक्त खाने का मूड हो, जब दिल चाहता है खा लेते हैं। हाँ, अक्सर लोग ये जुमला बोलते हैं, जब भूख लगे खा लेते हैं। और जेलों में तो खास तौर पे वक्त पे खाना मिलता है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत देखिए कि एकदम ख्वाबों की ताबीर को अपनी तरफ नहीं लिया, बल्कि कहा, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, ये बता देना इस इल्म की वजह से है जो मुझे मेरे रब ने अता किया। जो भी बताऊंगा ये अल्लाह के हुक्म से है, यानी इस दीन के काम का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेता, ये अल्लाह मुझे देगा तो होगा। ये है वो खूबसूरत तरीका है तबलीग जो इन्होंने यहाँ इस्तेमाल किया, अल्लाह की बात पहले कर दी। बिजावी एक मुफस्सिर है, कहते हैं कि दोनों कैदियों के सवाल का जवाब देने से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनको तौहीद की सिराते मुस्तकीम इख्तियार करने की दावत देनी चाहिए। और अम्बिया के जानशीनों का यही तरीका होता है, पहले कुछ गैबी इत्तला बतौर मोजज़ा दी ताकि दावत तौहीद और ख्वाबों की ताबीर की सच्चाई इनके दिलों में बैठ जाए। और क्या कहा, इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिल्ला युमिनून बिल्लाही वहुम बिल आखिरती हुम काफिरून। जो लोग अल्लाह को वाहिद नहीं मानते और आखिरत का इनकार खसूसियत के साथ करते हैं, इनके दीन का तो मैं कतन इख्तियार करने वाला नहीं, यानी इनका दीन तो मैं कतन इख्तियार नहीं किया मैंने। ये पिछले जुमले की इल्लत बयान हो रही है। पीछे क्या कहा, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी, मेरे रब ने मुझको ये इल्म दिया है। क्यों दिया? क्योंकि मैंने काफिरों का दीन इख्तियार नहीं किया। इससे क्या पता चलता है कि जब इंसान कुफार के और नॉन मुस्लिम्स के तरीकों को छोड़ता है तो अल्लाह ताला उसको ख़ास हिकमत देता है, ख़ास इल्म देता है। और अब देखिए कैसे माहौल बना रहे हैं ना, बहाने से बात करते हैं, पहले अल्लाह का तذکرہ करते हैं, मुझे अल्लाह ने दिया, ये नहीं कहा कि एकदम तुम भी इल्म ले लो, नहीं, मुझे दिया। क्यों दिया? क्योंकि इन्नी तरक्तु, मैंने जो छोड़ा। जो लोग ये इन्नी तरक्तु मिल्लत कौम ला युमिनून बिल्लाह व बिलहुम बिल आखिरती हम काफिरून, इनके तरीकों को नहीं छोड़ सकते ना, वो फिर अल्लाह ताला से हिकमतें भी नहीं पा सकते। और आप देखिए कि खाने की बात की, फिर शॉर्ट टाइम मांगा, फिर अपनी बड़ाई न जतलाई, और अब बात तौहीद से शुरू हुई। सिर्फ ताबीर नहीं बल्कि तबलीग भी की। यही है तबलीग का खूबसूरत नुक्ता, सबसे पहले लोगों को अल्लाह से जोड़ें। और इस जुमले से ये भी पता चलता है कि मिस्री जो थे वो अल्लाह को नहीं मानते थे, एथियस्ट कल्चर था, काफिराना कल्चर, ला यूमिनून बिल्ला, और अकीदे आखरत का इनकार। आज लोग मॉडर्न होने की अलामत समझते हैं इसको, हालांकि 4,000 साल पहले की आफत है ये कि अल्लाह को ना मानो। ठीक है, आज उसकी कुछ इंटेंसिटी बढ़ा ली गई होगी, लेकिन बात वही है, पुरानी कोई नई बात नहीं। उनके तरीकों को तो छोड़ा, माना किसके, वत्तबा तो मिल्लत आबाई इब्राहिम व इसहाक व याकूब, और अपने बाप दादा इब्राहिम और इसहाक और याकूब के दीन की पैरवी इख्तियार की। तमहीद बांधी, पहले छोड़ने की बात और अब अपनाने की बात, पहले अपना अमल साबित किया जा रहा है। बाप दादा के तरीकों को माना क्योंकि अच्छे तरीके थे, और बाप दादा के तरीकों को मानना लोगों को हमेशा अच्छा लगता है, गलत होंगे तो नहीं मानना। देखिए हमेशा आबा परस्ती बुरी नहीं होती, और इसी बहाने अम्बिया का तारुफ भी करा दिया कि मेरा फलां फलां फलां से ताल्लुक है। अब देखिए सिर्फ दो आयतें हैं और पूरा दीन सिखा दिया। तीन चीज़ें हैं ना दीन की असल, तौहीद, रिसालत और आखरत, और आप देख लें इसमें इन्होंने तीनों चीज़ें सिखा दी। हम कितनी लंबी बातें करते हैं, इस तरीके से लोगों को बताते हैं कि शायद अगली बात बताने तक पिछली भूल भी चुके हों। यहाँ एक और बड़ी खूबसूरत बात मिलती है, और वो क्या कि जब कभी नई जगह पे आप दीन की बात करें तो अपना कुछ तारुफ करा देना चाहिए। इससे मोहब्बत भी बढ़ती है और सुनने वाले का शरह सदर भी होता है, वरना पूरा वक्त वो यही सोचते रहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से। और कुछ लोगों को बात से ज़्यादा ये बड़ी दिलचस्पी होती है आप कौन हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबी कहानियाँ भी नहीं सुनानी चाहिए, उसका भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। फिर लोग शख्सियात में खो के रह जाते हैं और आपकी ज़ात ही में खो जाते हैं। लेकिन इन्होंने अंबिया कराम के साथ अपने ताल्लुक़ को पेश किया, इससे सुनने वाले का दिल ज़रा जम जाता है कि हम किसकी बात सुन रहे हैं। और थोड़ी सी बात होनी चाहिए, बहुत लंबी बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ एक बात अंदाजे में आती कि क्या उन्होंने फ़ख्र के लिए ये सारे अपने उलमा से ताल्लुकात जोड़े थे? नहीं, ऐसा नहीं है। इससे आप देखिए कि किसी आलिम के मर्तबे से अगर लोग वाकिफ़ नहीं होते ना, और वो वहाँ अपनी दावत फैलाना चाहे, तो अगर अपनी कुछ खूबियों का तذकरा कर दे, अपने किसी हसब नसब का तذकरा कर दे, तो फिर उसकी बात की वक्त पैदा होती है, ख़ास तौर पे जब आप कहीं नई जगह जाते हैं ना। बाज़ दफ़ा लोग इस बात के मुंतज़िर होते हैं कि आप पहले बताएं आप कौन हैं, आपने कहाँ से पढ़ा है, आपका किससे ताल्लुक़ है। और इसी तरह ये चीज़ तहदीस नेमत में भी आती है, तहदीस बयान करना, वाम बी नेमती रब्बी का फहदिस आगे आएगा ना, कि और अल्लाह की नेमतों हैं जो उसको बयान करो, तो ये तहदीस नेमत है। अल्लाह किसी को अच्छा नसब दे दे, किसी से उसका अच्छे बंदे के साथ ताल्लुक़ हो, ये अल्लाह की रहमत है, तो लिहाजा ये बुरी बात नहीं होती। बाज़ दफ़ा सिर्फ आप किसी एक शख्स का नाम ले लेते हैं और लोग आपको खुशी से इजाज़त दे देते हैं वहाँ बात करने की। ख़ास तौर पे मैं खुद ट्रैवलिंग में इस चीज़ को फील करती हूँ, बस बिल्कुल नई जगह होती हैं, कोई आपको जानता ही नहीं है, ज़ाहिर है कि अब आप चंद लोगों के मेहमान होते हैं, बाकी लोगों को तो नहीं पता। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी एक शख्स का नाम ले लिया जाए तो लोग बड़ी खुशी से फिर आपके लिए उस प्रोग्राम को अरेंज करने को तैयार होते हैं, क्योंकि उनको यकीन होता है अच्छा आप फ़लाँ के रिश्तेदार हैं, अच्छा फ़लाँ से आपका ताल्लुक़ है, फिर आप भी अच्छे होंगे। तो लिहाजा ये कोई अपनी बात को बड़ा करना नहीं है, बल्कि तहदीस नेमत थी। तो ये ऐसे लोगों की फिर बातें जो हैं वो बयान की जा सकती हैं। फिर कहते हैं, मा काना लना नुशरिक बिल्लाहि मिन शई, हमारे ग्रोह अंबिया के लिए ये जायज़ और मुमकिन नहीं कि अल्लाह के साथ यानी उसकी ज़ात उसकी सिफात के साथ किसी को शरीक करें। क्यों? कि हमारी फितरत में तो तौहीद है और अल्लाह ने शिरक से हमें बचाया है। ज़ालिक मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना, ये अल्लाह का फ़जल है हम पर, सिर्फ हम पर नहीं, वालन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून, हम पर भी और दूसरों पर भी है। हाँ, ये अलग बात है कि अक्सर लोग शुक्र नहीं करते, नेमत नहीं का एहसास नहीं करते। अल्लाह ताला ने उनको नेमतें दी होती हैं, लेकिन वो उन नेमतों का ख्याल नहीं करते। कौन सी नेमत? उम्मते दावत होने का। अल्लाह ताला ने हर नबी को जिस कौम की तरह बनाकर भेजा, तो उसमें कुछ लोग तो बराहे रास्त उस नबी के ज़रिए से फ़ायदा पाते हैं, लेकिन बास बाद में दावत और तबलीग के ज़रिए से ईमान लाते हैं। दोनों ही को इस नेमत पे शुक्र अदा करना चाहिए। इसी तरह तौहीद और इल्म की वजह से फ़जल की बात भी की गई, फजीलत के मानों में। इसी तरह बाज़ अल्लाह ताला की निशानियों पे गौर नहीं करते, यानी इंसान हर तरह से नाशुक्रपन दिखाता है। इल्म है, कायनात है, अल्लाह की नेमतों के अंदर घिरा पड़ा है, लेकिन शुक्र नहीं करता। और इतनी बातें अपनी करने के बाद अब पुकार कितनी प्यारी है, या साहिब ये सिजन। ये भी असल में साहिबैन था, या के आगे नून थी, या साहिबैन था, नून गिर गई मुजाफ की वजह से तो साहिब ये सिजन रह गया। अरबाब मुतफर्रिकून खैरुम अमिल्लाहुल्वाहिदुल कहार, ए जेल के साथियों, क्या मुतद्दित यानी मुतफर्रिक कई रब बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? हाँ, देखिए क्वेश्चन आंसर वाला अंदाज़ है, इंटरेक्टिव स्टाइल है। सिर्फ एक बंदा बोलता जाए और बाकी बैठ के सुनते रहे तो बाज़ दफ़ा नींद भी आने लगती है। आज का लेटेस्ट स्टाइल समझा जाता है ये, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने उनको डायरेक्ट हिट नहीं किया, पहले अपना अमल बता दिया और अब ان کو سوال کے انداز میں شریک گفتگو کرتے ہیں، اور پہلی بات تو دیکھیں، یا صاحب یا سجن، اے میرے جیل کے ساتھیو، اپنا کہہ کر پکارا. یہ ہے تبلیغ کا خوبصورت انداز. پہلے روایات کی بات کی، اب عقل کو جھنجھوڑا جا رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں پہلے تاریخی بات کی، واقعات بیان کیے، اب عقل کو جھنجھوڑنے والی بات ہے. اور حمزہ جو ہے نا آ، یہ استفہام ہے، سوالیہ انداز، بہترین طریقہ، جھنجھوڑا جا رہا ہے. یہ بتاؤ کیا بہت سارے رب اچھے ہوتے ہیں یا ایک اللہ؟ اور یہاں دیکھیں الواحد القہار کہا، یہاں اللہ تعالیٰ کی صفات پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. غالب ہے جو ایک ہے، متفرقون متعدد، کئی مختلف جو عاجز ہیں، ممکن ہونے میں بالکل ایک جیسے ہیں، یعنی سب عاجز ہیں، سب کو مرنا ہے. کوئی سونے کا ہو، چاندی کا ہو، لوہے کا ہو، کوئی پتھر کی مورتیاں ہوں، یہ سب جانے والے ہیں، چاہے کوئی انسان ہو یا فرشتہ ہو. اور الواحد اپنی ذات اور صفات میں اکیلا، بے مثال، نہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی اس جیسا ہے، اور نہ اس کے افعال میں. اور القہار سب پر غالب، جس کا کوئی مقابل نہیں، کوئی اس کا سامنا کرنے والا نہیں. ما تعبدون من دونه الا اسماء ان سميتموها انتم وآباؤكم، تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر چند بے حقیقت ناموں کی پوجا کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں. اسماء سے مراد ہے وہ چیز جو الوہیت کے معنی سے خالی ہو. اور سمیتم کا دوسرا مفعول محذوف ہے، یعنی جن کا نام تم نے اور تمہارے باپ دادا نے الہ اور رب رکھ چھوڑا ہے، یعنی تم ان کے جو مرضی نام رکھ لو، ہیں وہ معبود نہیں، تم صرف ناموں کی پوجا کرتے ہو. جیسے آج کہتے ہیں نا فلاں، بس نام چلتے ہیں جی، فلاں کس عہدے پہ، کون کس پہ، حقیقی وجود تک نہیں ہوتا. تم نے بتوں کے ساتھ کہانیاں گھڑی ہوئی ہیں، کسی کو کچھ کسی کو کچھ کہتے ہو. دیکھیے یہ ہے تیسرا مرحلہ ان کی دعوت کا، ما تعبدون. اب تیسرے مرحلے پر تنقید شروع کی ہے، نفی، بہترین ترتیب ہے. پہلے تاریخ کی بات، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا عموماً. پھر عقل کو جھنجھوڑا تاکہ ان کی عقلیں بات کو سننے کے لیے تیار ہوں. اب تنقید کی ہے، نفی کی. ہمارا حال کیا کہ ہم سب سے پہلے یہ جملہ بولتے کہ ما تعبدونا، تم نہیں عبادت کرتے مگر من دون ہی اللہ، آسمان، کچھ ناموں کی. تنقید کرنا ایسے ہی ہے جیسے کسی کی دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنا. بندہ جھوٹا بھی ہوتا ہے نا تو جھوٹا نہیں بننا چاہتا، تو لہٰذا یہی ترتیب ہونی چاہیے. اچھا، اس دور میں وہ نام تھے، آج بھی تو سمئی تمو ہاں ہے نا، کہیں غریب نواز، کہیں کرما والا، کہیں کرنی والا، خواجہ، دستگیر، اس طرح کے نام بنائے ہوتے ہیں لوگوں نے بھی. تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا، تم نے جو کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. مان صلی اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں دی، بغیر دلیل کے جو بھی عبادت کی جائے وہ ناقابل قبول ہے، کچھ بھی اس میں سے نہیں ملے گا. یہ دیکھیے کہ اب چوتھے مرحلے پر اب بتایا جا رہا ہے کہ کرنا کیا ہے، کہ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا، آخری حکم، فیصلہ اسی کا چلتا ہے. امرا اللہ تعبدوا الا ایا، اس نے حکم دیا کہ نہ عبادت کرو مگر اس کی. یہ تبلیغ کا چوتھا مرحلہ ہے. اگر آپ 1 2 3 4 کر کے لکھیں گے تو آپ کو بھی تبلیغ کی بہت ساری ٹیکٹس سمجھ آ جائیں گی. آخر میں یہ بتایا کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. بہترین درس وہی ہوتا ہے کہ جہاں اٹھنے سے پہلے چند جملوں میں یہ بتا دیا جائے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے. سب سے پہلے تاریخی باتیں، دوسرے پہ عقل کو جھنجھوڑنے والی باتیں، تیسرے مرحلے میں سرے راہ تھوڑی سی تنقید تاکہ پتہ تو چلے غلطی کیا ہے، اور چوتھے مرحلے پہ پھر امرا اللہ تعبدوا الا ایا، نہ تم عبادت کرو مگر اسی کی، اسی کو مانو، اسی کی ذات اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، عبادت اسی کی ہو، حکم اس کا مانا جائے۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے سیدھا دین، سچا دین، توحید کا سیدھا ثابت شدہ راستہ۔ لیکن ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، ان کو یہ سیدھی بات سمجھ نہیں آتی، حق اور باطل میں فرق نہیں کر پاتے، جہالت میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ امام بزاوی ہیں، اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یوسف کا یہ بیان ترتیبی دعوت توحید اور تدریجی اظہار ثبوت ہے۔ یعنی وہی بات جو میں نے آپ کو اپنے لفظوں میں بتا دی کہ ترتیب بڑی خوبصورت ہے، توحید کی دعوت سے بات شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ پھر ثبوت پیش کیے۔ اول کہتے ہیں کہ آپ نے قیدیوں کو مخاطب کر کے توحید الہ کی تعدد الہ پر برتری ثابت کی، یعنی ایک اللہ کی توحید کو ماننے کو بہت سارے خداؤں کو ماننے پر فوقیت دلوائی۔ پھر دلیل کے ساتھ بیان کیا کہ جن کو تم الہ کہتے ہو اور جن کی تم پوجا کرتے ہو وہ معبود ہونے کے مستحق نہیں، کیونکہ عبادت کا حق کسی کا ذاتی نہیں ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ نے کسی کو یہ دیا ہی نہیں۔ پھر دین مستقیم کی بات کرتے ہیں کہ حق بات یہی ہے، یہی تقاضا ہے عقل اور علم کا، اس کے سوا ہر بات جھوٹی ہے۔ کتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے تبلیغ کی۔ اور اب دیکھ رہے ہیں کہ سورت میں اکثر یہ بات آ رہی ہے کہ اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت کی بہت بات ہے، پیچھے بھائیوں نے بھی کہا تھا نا نحن عصبہ، اور مضمون بھی آپ دیکھیں گے کہ آخر تک چلے گا یہ والا کہ اکثر لوگ جیتتے ہیں، زیادہ لوگ جیتتے ہیں یا تھوڑے جیتتے ہیں، عموماً لوگ تعداد کے چکر میں گم گھم رہتے ہیں۔ اس طرح تبلیغ کی، رکوع کو پورا کر کے آخر میں تھوڑا سا یوسف علیہ السلام کے طریقے تبلیغ پہ بات کریں گے، اگلی دو آیتوں میں مضمون پورا کر لیتے ہیں۔ اتنی بات توحید کی کر کے کیا کہتے ہیں، یا صاحب السجنی اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے جیل کے دونوں ساتھیو، تم میں سے ایک ساقی تو اپنے آقا کو شراب پلائے گا۔ یہ انداز لگتا ہے کسی نان مسلم کا، اور وہ بھی جیل میں آیا ہوا اور قتل کے ملزم، ہم کے چھوڑو، نفرت کرو ان سے، چھوڑو، کون ان سے بات کرے، پتہ نہیں ہمیں بھی ان کے جمس نہ لگے۔ نہیں، یا صاحبی، اے میرے ساتھیو، یہ ہوتا ہے محسنین کا کردار، وہ نفرت سے نہیں محبت سے لوگوں کے دل جیتتے ہیں۔ کہا تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، دیکھیے پہلے کس کی بات کی، مرنے مارنے والے کی کہ دوسرے کی، نہیں اچھی تعبیر پہلے بتائی۔ پھر دوسری بات دیکھیے کہ غیب کے سیغوں میں بات کی، یہ نہیں کہا تم فلاں ایک تم، نہیں اما حدکما، تم میں سے کوئی ایک، اور دوسرا وام ملا خرو، اور دوسرا فیوس لب و فتح کل و تئر میں راسی ہی، وہ سولی چڑھایا جائے گا اور پھر اس کے سر کو پرندے کھائیں گے، یعنی اس کے گوشت کو کھائیں گے۔ دیکھیے پہلی بات کہ اچھی بات کا تذکرہ پہلے کیا، پھر دوسری بات غائب کے سیگوں میں بات کی، تھرڈ پرسن میں بات کی تاکہ کسی کو ہٹ نہ کیا جائے، یہ بھی ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے، جب ہم لوگوں کو ڈائریکٹ ہٹ کرتے ہیں نا تو بعض دفعہ پھر لوگ اس کو پرسنل بھی لے جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 دن کی بات ہوئی تھی کہ انگور کے 3 خوشے اس نے دیکھے تھے، گویا کہ 3 دن جیل میں اور رہے گا، اس کے بعد بادشاہ اس کو بلائے گا اور دوبارہ اس کے عہدے پر اس کو مقرر کر دے گا، اور دوسرے نے بھی 3 ٹوکریاں دیکھی تھیں تو اس میں بھی یہ تھا کہ 3 دن کے بعد اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یوسف کا بیان سن کر دونوں قیدی کہنے لگے، ہم نے تو کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا، محض دل لگی کر رہے تھے۔ اس پر یوسف نے فرمایا قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، جس بارے میں تم پوچھتے تھے وہ تو اسی طرح مقرر ہو چکا، یعنی جس بات کو تم جاننا چاہتے تھے اللہ کا فیصلہ تو یہی ہے، اب خواب دیکھو یا نہ دیکھو اللہ کی کا حکم تو ہو کے رہے گا۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے، حدیث اب سن چکے کہ جو تعبیر خواب کی بتا دی جائے پھر ویسی ہی ہوتی ہے۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما، اور جس شخص کے رہا ہو جانے کا یوسف کو یقین تھا، اس سے یوسف نے کہا، اذکر نیند ربک، اپنے آقا یعنی بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، تذکرہ کرنا، کہ اس طرح ایک جیل میں بچارہ غلام قیدی بلا قصور ظلم کی وجہ سے قید کیا گیا، ذرا اس کا حال دیکھیں۔ ظنہ کا فائل اگر یوسف علیہ السلام کو قرار دیا جائے تو ظن کا معنی یقین ہوگا، کیونکہ ساقی کے رہا ہونے کا آپ کو یقین تھا، اور قضی الامر الذی فیہ تستفتیان میں بھی یہ بات ہو گئی۔ اور اگر ظنہ کی ضمیر ساقی کی طرف لوٹے تو اس وقت ظن کا معنی غالب گمان ہوگا، یعنی یوسف نے اس شخص سے جس کو اپنی رہائی کا غالب گمان تھا کہا۔ دونوں بات ایک ہی ہے، صرف ایک یوسف کی طرف جاتی ہے اور ایک دوسرے طرف سے جاتی ہے۔ اب وہ چلے گئے، دونوں چلے گئے، بات ویسی ہو گئی جیسی کی ہونی تھی، لیکن جو دوسرا باہر گیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فَانْسَاخُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، پھر اس کو شیطان نے اپنی آقا کے سامنے یوسف کا تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ ربا سے مراد بادشاہ ہے اور یوسف کا ذکر، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، انساہو، ہو کی ضمیر یوسف کی طرف ہے، انساہو میں ضمیر میں یعنی یوسف کی طرف ہے، یعنی یوسف کو شیطان نے اللہ کی یاد بلا دی کہ انہوں نے مخلوق سے مدد کی خواہش کی اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو مصیبت دور کرنے کی درخواست کی، اور یہ شیطان کے اثر سے یہ غفلت ہوئی تھی۔ ویسے تو یہ کوئی گناہ نہیں، پیچھے ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ مدد دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ماں فوق الاسباب اور ایک ماں تحت الاسباب۔ اسباب استعمال کر کے اس طرح کی مدد مانگنا کوئی غلط نہیں ہے، شرک نہیں ہے، لیکن مقام یوسف، مقام نبی کا یہ رتبہ تھا کہ کسی انسان سے سفارش کی تمنا نہ کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم کرے، اگر وہ ایک انسان سے اذکر نیند ربک نہ کہتے تو جیل کے اندر اتنی طویل مدت تک نہ رہنا پڑتا۔ یہ ابن منظر اور ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ کی روایت ہے۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، پس وہ جیل خانے میں کئی سال رہے۔ بدا کا لفظ 3 سے 9 تک ہوتا ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کاٹنا، مجاہد کہتے ہیں 3 سے 7 سال کی مدت ہوتی ہے، اور اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ 7 سال تک یوسف جیل میں رہے۔ ایک قلبی مفسر کہتے ہیں 5 سال پہلے رہ چکے تھے، مزید 7 سال اس کرنندہ ربی کا کہنے کے بعد رہے تو کل 12 سال ہو گئے۔ لیکن پیچھے اگر آپ دیکھیں تو دخل ما خصج نفتیان سے لگتا ہے کہ یہ سارے ایک ساتھ ہی قید ہوئے تھے، تو واللہ عالم جتنا بھی رہے صبر اور شکر کے ساتھ رہے، اللہ کی باتیں بتاتے ہوئے رہے، اپنے اعلی اخلاق کی وجہ سے محسن بنتے ہوئے رہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی کہی ہوئی بات کو سچ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اذکر نیند ربی کا، تو ربی کا سے مراد رب یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بات کی گئی، لیکن یہ بہت ساری تفاسیر میں وہی ایک بات کافی ہے آپ کے لیے، اپنے بادشاہ سے بات کرنا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے وہ اگلے رکوع میں دیکھیں گے، لیکن ان آیات میں صرف چند باتیں کہ یوسف علیہ السلام کا کردار کیا دکھتا ہے۔ اب دیکھیے کہ سب سے پہلے خود نیکی پر قائم ہوئے، گناہوں سے بچے، ساری زندگی نیکیاں کرتے رہے، پھر جب نیکیاں مشہور ہوئیں تو لوگ مائل ہوئے، ان کی طرف خیر کی امید پہ دیکھنے لگے، انہوں نے لوگوں کو بات بتائی تو امید دلائی، اپنی ذات کو نمایاں نہیں کیا، اللہ کا انعام کیا، کہا اس کو، پھر مختصر بات کی۔ ابتدا میں آپ کسی بھی بندے کو، نیا بندہ چاہے نان مسلم ہے یا مسلم، آپ کے اپنے بچے کیوں نہ ہو، آپ کے شوہر ہی کیوں نہ ہو، بڑی مختصر بات کیا کریں، بعد میں پھر سٹیمنا بڑھ جاتا ہے، ماشاءاللہ جیسے آپ کا بڑھا ہوا ہے، ہاں कई कई घंटे के बाद भी आप अपने आप को फ्रेश महसूस करते हैं, लेकिन शुरू में ये डोज कम देनी चाहिए। फिर अपनाइयत का अंदाज है। आज हमारा हाल है कि अपने मुसलमानों को भी अपना भाई नहीं कहते, गैर मुस्लिम को कैसे कहेंगे। हाँ, बेताना नहीं होनी चाहिए, लेकिन जुबान की मिठास तो नॉन मुस्लिम से भी होगी। फिर लहजे में गुदास भी है, वत्तबातु मिल्लत आबाई। फिर पुर एतमाद किस्म की तबलीग करते हुए दिखते हैं। अरबाब मुतफर्रिकुम, क्या बहुत सारे अच्छे हैं या एक अच्छा है। फिर तनकीद कर रहे हैं, मा तअबुदूना मिन दूनिही की सूरत में। ऐसे लगता है एक बड़ी ही मुनासिब डोज दे रहे हैं। फिर हर रोज़ बात नहीं की, जिस दिन उनको ज़रूरत पड़ी उस दिन बात की। हमारा हाल है हर आते जाते वक्त पे शुरू, हर आते जाते को पकड़ते हैं और हर वक्त मसले मसाइल पूछते रहते हैं। और फिर होमवर्क भी दे दिया कि जाओ अल्लाह ताबुदु इल्ला इया, ना तुम इबादत करो मगर अल्लाह की। तबीर बताने का अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। कोई ड्रॉनी बात नहीं की, हाय ये हो जाएगा, कोई पूरा एक सीन क्रिएट नहीं किया, बस हल्की सी बात कर दी। और वही बात कि ख्वाब बयान ना किए थे तो परिंदे के परों में होता है, इन्होंने बयान किया तो कुदी अल अम्र, अब वो बात हो जाएगी। इससे ये भी पता चलता है कि लोग आपसे वही डिमांड करते हैं जो आप में खूबी होती है। यानी अगर आप अच्छी तिलावत कर सकते हैं तो लोग आपसे अच्छी तिलावत ही की डिमांड करेंगे, अगर आप अच्छी बात कर सकते हैं तो लोग अच्छी बात कहेंगे। एक मुहावरा के लिए कुल्ली मकालिन मुकाम, ली कुल्ली मकालिन मुकाम, हर कॉल के लिए एक मुकाम है। यानी हर बात वक्त पे होनी चाहिए। हम हर मजलिस में दीन की बातें करने लगते हैं, हर वक्त डंडा लेके खड़े होते हैं, नतीजा के लोग भागने लगेंगे आपसे। देखिए, हर वक्त सीखने सिखाने का नहीं होता, ना सिखाने का ना सीखने का। अपने तीर जाया कर चुके होते हैं तो वक्त पे आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। फिर आप देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के तरीक़े तबलीग के अंदर एक ये भी चीज़ मिलती है कि आपका अंदाज़ दूसरों से थोड़ा सा फ़र्क था। मसलन ये कि बाकी नबियों को 40 साल के बाद नबुवत मिली, आपकी तबलीग लड़कपन से शुरू हो गई। फिर दूसरी बात है कि सिर्फ दो कैदियों के सामने बात रखी, कोई मजमा जमा नहीं करवाया, ग्लैमरस नहीं थे कि पहले दीन में भी ग्लैमर पेश किया जाए। फिर ये भी बात देखी हमने कि हालात के मुताबिक काम किया। बाज़ दफ़ा हमारा हाल होता है दर्स दे रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं रो रहे हैं, उनको भूख लगी है और हम माइक छोड़ ही नहीं रहे। फिर आप देखिए कि यूसुफ ने जेल में तबलीग की, आज की औरत ससुराल में क्यों नहीं कर सकती? क्या जेल से ज़्यादा सख्त हालात होते हैं ससुराल के? नहीं, जज्बातियत से बचकर पहले खिदमत करें, पहले अपनी जगह बनाएं, फिर दिलों में जब जगह आएगी ना तो इंशाल्लाह ताला फिर लोग आपकी बात सुनेंगे। उन्होंने कैदियों से मुहसिन का लकब पाया, आज ससुराल में ये लकब क्यों नहीं पा सकती औरत? साथ तबलीग भी कर रही है, खिदमत भी करेगी, सब कुछ करेगी, फिर भी मुहसिना करार पाएगी और बाज़ कुछ ना करके भी मुहसिना नहीं बनेगी। फिर अपने इल्म को अल्लाह का बताया। फिर एक और बात पता चली यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से, और वो क्या कि उन्होंने नामुवाफिक हालात में भी ख़ुद को ज़ाया नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, रुकू हमारा पूरा हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।